Lutosławskiego 16 listopada o godzinie 12. Bilety dostępne na stronie sklep.polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 5 listopada, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Głosowanie w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych przebiega bez większych problemów. Za tydzień rząd zajmie się decyzją w sprawie wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Z najnowszego badania wynika, że Niemcy są szczęśliwsi niż przed rokiem. Amerykanie głosują dziś w wyborach prezydenckich. Lokale wyborcze otwarte są we wszystkich stanach. Przed wieloma wyborcy stoją w kolejkach. Jak dotąd głosowanie przebiega bez większych problemów. Z niektórych lokali wyborczych docierają informacje o awariach maszyn do głosowania, ale są one szybko naprawiane. Choć dwa takie przypadki miały miejsce w stanie Arizona, sekretarz tego stanu Adrian Fontes powiedział, że wybory wydają się przebiegać tak sprawnie, jak to tylko możliwe. Przedstawiciele amerykańskiego wywiadu badają rosyjski adres e-mailowy w związku z groźbami bombowymi w Georgii. Tymczasem na Waszyngtońskim Uniwersytecie Howarda gotowa jest już scena, na której dzisiejszej nocy wystąpi Kamala Harris, niezależnie od wyniku głosowania. Wiceprezydent USA jest w swoim domu w stolicy, ale nie pojawiła się jeszcze dziś publicznie. Prezydent Joe Biden spędza dzień w Białym Domu, ale nie ma w planie żadnych wydarzeń. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Temat składki zdrowotnej dla przedsiębiorców pojawił się dziś w czasie posiedzenia rządu. Za tydzień ministrowie mają podjąć ostateczną decyzję. To jeden z tematów, który różnił koalicjantów. Rozmowy toczyły się na linii Ministerstwo Finansów, Resort Zdrowia. Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek poinformował, że za tydzień rząd podejmie ostateczną decyzję w sprawie zmian w składce zdrowotnej. To będzie zmiana korzystna dla przedsiębiorców i realna do udźwignięcia przez budżet, napisał w mediach społecznościowych. Wskazał, że uszczuplenie przychodów NFZ-u z tytułu składki trzeba będzie wyrównać środkami z budżetu. Nowy projekt ma dotyczyć wszystkich przedsiębiorców. W ubiegłym tygodniu rząd zdecydował, że przychody z tytułu zbycia środków trwałych nie będą wchodziły do podstawy naliczania składki zdrowotnej od przedsiębiorców. W budżecie na przyszły rok zarezerwowano 4 miliardy złotych, które mają wyrównać zmniejszone wpływy po obniżeniu składki zdrowotnej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rafał Trzaskowski jest gotów startować w wyborach prezydenckich. Podczas spotkania z mieszkańcami Aleksandrowa Łuskiego mówił o pomysłach na prowadzenie polityki wewnętrznej i zagranicznej. Dzisiaj nie da się zapewnić bezpieczeństwa Europy bez nas i właśnie dlatego jest tak ważne, żeby prezydent to była osoba poważna, przewidywalna, która umie się czasami ugryźć w język, kiedy chce powiedzieć coś bardzo kontrowersyjnego, ale która się nie boi twardych tez. Która się nie boi na przykład powiedzieć kanclerzowi Scholzowi, że robi rzecz skrajnie nieodpowiedzialną, że próbuje rozmawiać o bezpieczeństwie Ukrainy bez polskiego premiera. Platforma Obywatelska ogłosi swojego kandydata 7 grudnia. Prawo i Sprawiedliwość swojego kandydata ma przedstawić w połowie miesiąca. Lewica na przełomie roku. Polska 2050 do startu typuje swojego lidera Szymona Hołownię. Dotychczas kandydata wskazała Konfederacja. Jest to poseł Sławomir Mentzen. Prawo i Sprawiedliwość domaga się dymisji szefowej resortu zdrowia Izabeli Leszczyny. Na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu partia złoży wniosek o wotum nieufności wobec ministry. Zapowiedział to prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński. Ten wniosek będzie złożony w trakcie tego posiedzenia. Już jest gotowy. Sejmu, czyli będzie rozważony albo na następnym, albo jeszcze na kolejnym, bo tak to już jest decyzja ze strony marszałka Sejmu. Nie wiem, jaka będzie to decyzja. PiS uważa, że sytuacja finansowa służby zdrowia jest dramatyczna. Odpowiedzialnością za ten stan rzeczy obarcza szefową resortu. Niemcy są szczęśliwsi niż przed rokiem. Opublikowany dziś Atlas Szczęścia wskazuje, że optymistyczne nastroje za Odrą wracają do poziomu sprzed pandemii koronawirusa. Najniżej zadowolenie z życia oceniane jest przy granicy z Polską. Największy udział w rosnącym szczęściu mają zarobki. Niemcy też zauważalnie lepiej niż przed rokiem oceniają sprawy rodzinne. Minimalnie wzrosły też oceny sytuacji zawodowej i zdrowotnej. Twórcy powstającego corocznie Atlasu Szczęścia pytają również o emocje. Z badań wynika, że na przestrzeni ostatniego roku Niemcy częściej odczuwali złość, smutek i strach. Ten ostatni był jednak udziałem tylko co piątego badanego, co czwarty zaś zaznał smutku lub złości. Z kolei o szczęściu mówiła aż połowa ankietowanych sąsiadów zza Odry. Poczucie niemieckiego szczęścia rośnie wraz z odległością od polskiej granicy. Najmocniej odczuwają je mieszkańcy Hamburga, a także Szlezwika-Holsztynu i Bawarii. Najmniej szczęścia widać z kolei niezmiennie w Mecklenburgii Pomorzu Przednim, graniczącym z polskim Pomorzem Zachodnim. W końcówce tego rankingu są też Berlin, Kraj Sary i Saksonia, szczególnie ta od strony Dolnego Śląska. Atlas powstaje na podstawie głosów ponad 12 tysięcy Niemców w wieku od 16 do 65 lat. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Piłkarze Liverpoolu mocni nie tylko w Premier League. W meczu czwartej kolejki Ligi Mistrzów pokonali u siebie Bayer Leverkusen 4-0. W innych meczach Real Madrid przegrał z Milanem 1-3. Niespodzianka w meczu Sportingu z Manchesterem City. The Citizens przegrali 1-4. Juventus zremisował z Lille 1-1. Celtic Glasgow pokonał RB Lipsk 3-1. Zwycięstwo odniosła również Borussia Dortmund nad Sturmem Graz 1-0. A w spotkaniu, gdzie zagrało dwóch polskich bramkarzy, w Bolonii Łukasz Skorupski, w Monako Radosław Majecki, Bolonia przegrała 0-1. Wcześniej rozegrano dwa mecze. PSV Eindhoven wygrało z Gironą 4-0, a Dinamo Zagrzeb pokonało w Bratysławie miejscowego Slovana 4-1. Chorwaci mają w tej chwili 7 punktów i duże apetyty na pozostanie do wiosny w Lidze Mistrzów, o czym donosi bałkański korespondent Polskiego Radia Piotr Piętka. Redakcja sportowa portalu Index sprawozdanie z meczu zatytułowała: Wielkie Dinamo strzeliło 4 gole Slovanowi, jest o krok bliżej do awansu do kolejnej fazy Ligi Mistrzów. Cytowane są słowa trenera Nenada Bielicy, który powiedział, że jasnym celem jego drużyny jest zagranie po raz pierwszy w historii wiosną w najlepszych rozgrywkach piłkarskich w Europie. Portal dziennika Wieczerny List pisze też, że to pierwszy raz w historii występów w Lidze Mistrzów, kiedy Dinamo odniosło 2 zwycięstwa z rzędu na wyjeździe. Dzięki 7 punktom zespół z Zagrzebia jest na 10. miejscu tabeli Ligi Mistrzów. Drużyna Slovana pozostaje na ostatniej pozycji. Piotr Piętka, Polskie Radio. Porażka Igi Świątek. Polka przegrała z Amerykanką Coco Gauff 3-6, 4-6 w drugim swoim meczu w grupie pomarańczowej podczas kończącego tenisowy sezon turnieju WTA Finals w Riyadzie. W czwartek Świątek zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą. Ten mecz zadecyduje o awansie do półfinału. Nie wiedzie się koszykarzom Trefla Sopot. W fazie grupowej Eurocupu ponieśli 7. porażkę. Tym razem przegrali z tureckim Beşiktaş'em 79-100. Przegrali też koszykarze Kinga Szczecin na wyjeździe z belgijskim Ostende 55-67. Dla Kinga była to 4. przegrana w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W nocy i jutro pochmurno z przejaśnieniami, na północnym wschodzie opady deszczu albo mrzawki, w nocy mglisto. Nad ranem od minus 6 stopni na Podkarpaciu do minus 2 w centrum i plus 3 na Pomorzu. W środę od 5 do 10 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przyjemność po mojej stronie. Dobry wieczór Państwu, Monika Bożym i przyjemność po mojej stronie. Dzisiaj temat dla mnie bardzo specjalny, bo też gość dla mnie bardzo specjalny, w zasadzie gościni. Moją gościnią jest dzisiaj doktor habilitowana, ale już prawie profesor Agnieszka Glińska, która jest absolutną kobietą renesansu. Nie przestaje mnie zaskakiwać tym, jak bardzo jej się ciągle chce, jak bardzo odhacza jakieś w ogóle kolejne etapy i studia i umiejętności. I nie dość, że jest znaną Państwu na pewno reżyserką teatralną, również ostatnio wiem, że intensywnie teatru telewizji, to jeszcze jest psychoterapeutką i mam nadzieję, że nam opowie za chwilę, cóż jeszcze, bo to nie jest koniec tej listy. Cześć, dobry wieczór, Agnieszka. Dobry wieczór, cześć, dobry wieczór. Przyjemność po mojej stronie. Powiedz mi przede wszystkim, co ja jeszcze pominęłam? Poza tym, że miałaś siłę i wytrwałeś, żeby skończyć już chyba prawie szkołę. 2 miesiące zostały. Tak, szkołę terapeutyczną. Do końca tego 4-letniego szkolenia, tak. Studia oczywiście i kolejne stopnie naukowe w dziedzinie sztuki. Tak. Ale to nie są jedyne zagadnienia, które studiujesz i studiowałaś. Nie. Jakoś różne rzeczy robiłam faktycznie. Ja nie wiem, czy ja je tak na pstryk przywołam, bo to na bardzo różne były ścieżki i w różne miejsca mnie prowadziły. Z takich ekscytująco ciekawych rzeczy, no to jeszcze studiowałam podyplomowo w Instytucie Badań Literackich coś, co się nazywa studia polsko-żydowskie. I to jakoś takie fascynujące podyplomowe jest No forma spędzania czasu też. Ja chyba lubię po prostu nowe, chyba lubię debiutować, chyba lubię siebie w nowym, a nie lubię siebie w tym, co już wiem. I to stąd wszystko wynika. No właśnie, bo jeszcze jesteś aktorką. Tak, jestem aktorką z wykształcenia i też czasami z takich porywów do zawodu. Mm-hmm. To jest ściśle związane z tematem, z którym będziemy dzisiaj rozmawiać, przynajmniej w moim odczuciu. I może się to nie wyjawić w pierwszej sekundzie, jak to się łączy, ale dojdziemy do tego. Otóż chciałabym, żebyśmy dzisiaj z Agnieszką porozmawiały na temat tego, jak nostalgia, smutek, może nawet głębsze emocje, melancholia. Melancholia, o właśnie, jak one mogą sprawiać nam przyjemność i co one z przyjemnością wspólnego mają. Tak sobie pomyślałam, jak dostałam od ciebie zaproszenie do tego programu, że chyba szukasz jakiegoś kontrapunktu i jakiejś opozycji do tego, bo słuchałam kilku odcinków tutaj i pomyślałam sobie, że jestem w jakimś takim kompletnie drugim biegunie i że faktycznie to może być ciekawe, bo ja jakoś dla siebie chyba jeszcze jakoś bardzo, bardzo wcześnie odkryłam, chyba jeszcze będąc dzieckiem, dziewczynką, że to, co zazwyczaj ludziom sprawia przyjemność, to mi niekoniecznie i że jakoś w ogóle nie widzę sensu gonienia za tym, co tak ogólnie jest uznane za przyjemność i że w sumie dla mnie jakoś takie najprzyjemniejsze i najmilsze jest, nie wiem, czytanie książki, gapienie się w okno, samotny spacer, że to są jakieś absolutnie najprzyjemniejsze rzeczy na świecie. To jest dla mnie niewiarygodne. My z Agnieszką już mamy to dawno rozpoznane, zidentyfikowane, że się tutaj skrajnie różnimy. Ja absolutnie ścigam przyjemność cały czas i to chyba w takim najbardziej oczywistym tego słowa znaczeniu, ale ty na swój sposób też, tylko zupełnie inaczej. Tak, tak, bo ja tak bo właśnie tak jak słyszę to słowo ścigam, to tak się zastanawiam, czy ja ścigam, czy to jest, czy ja ścigam przyjemność, ja jej szukam na pewno. I na pewno jakimś takim motorem dla mnie w ogóle życiowym nie jest szukanie przyjemności, tylko ciekawość. A za ciekawością jakby co tam następny krok, jak już się otworzy te drzwi, do których ciekawość prowadzi, no to tam może być i przyjemność, i rozczarowanie, różne rzeczy tam mogą być. I myślę, że ja mam w sobie taką dużą też gotowość na rozczarowanie, którego przyjemność w ogóle nie zakłada. I że tak jak sobie myślę o tym, co nas właśnie tak różni, co sprawia, że jesteśmy na tych biegunach, to ja jakoś tak myślę, że ja od zawsze potrzebowałam pomieszczać ten smutek w sobie, że ja potrzebowałam się z tym swoim smutkiem kontaktować, że on mnie jakoś tak stabilizował, dawał poczucie równowagi, bo sprawiał, że, no, że się jakoś tak mieściły że te trudne rzeczy, których doświadczałam, których byłam świadkiem, które przeżywałam, które ze świata przychodzą i docierają do nas, że się nie musiałam od nich jakoś tak obudowywać, tylko w jakiś sposób je też mogłam pomieścić. Ale to jest bardzo nietypowe, bo zwykle myślę, że my też kulturowo mamy tak, że od tych emocji niewygodnych, w których smutek się dla większości zawiera, my uciekamy, a od smutku to już najbardziej, bo jeszcze w złość to w miarę umiemy my Polacy. W jakiś rodzaj frustracji myślę, że również potrafimy, a ten kontakt ze smutkiem... Ze smutkiem, z melancholią i z jakimś takim, że jest jakiś taki niewygodny, że życie ma być wesołe, przyjemne, uśmiechnięte, atrakcyjne, kolorowe. Tak, no to jest jakiś taki, taka funkcja bycia wpisana i też jakoś tak bardzo programowana w nas, nie? To znaczy, jak mam wrażenie, że ten zewnętrzny świat dzisiaj programuje do takiego szczęśliwego, uśmiechniętego, zadowolonego życia, jakby to była większa wartość od tego życia, w którym jest też miejsce na smutek, na trud, na ból, na cierpienie. Tak jakby to jest jakaś taka szara strefa, że jesteś taka smutna, nie bądź taka smutna, uśmiechnij się. To chyba jest najczęstsze uwaga czy pytanie, jakie w życiu słyszałam. Czemu ty jesteś taka smutna, nie bądź taka smutna? Uśmiechnij się, dużo uśmiecham. I wydaje mi się też w jakimś myśleniu na własny temat, że dysponuję dość dużym poczuciem humoru. Natomiast nie oddałabym swojego smutku za żadne pieniądze świata, bo uważam, że smutek to piękno. No dobra, poczekaj, to tak z punktu widzenia psychologii trochę sobie ten smutek rozłóżmy na czynniki pierwsze. Po co on jest i dlaczego on jest taki ważny i dlaczego on jest taki piękny i dlaczego jest adaptacyjny? żeby tu się jakoś tak specjalnie nie wymądrzać, myślę, że on jest po prostu bardzo egzystencjalny. I myślę, że smutek jest takim doświadczeniem naszego bycia na świecie, naszej perspektywy tego, że jesteśmy tutaj tylko na chwilę. Że tak jak kiedyś zobaczyłam, bardzo to do mnie przemówiło, taką oś czasu, jak kiedyś dawno temu były na mediach społecznościowych taka oś czasu i na tej osi czasu było takie na niebiesko zarysowane nie żyjesz, potem na czerwono taki bardzo króciutki odcinek żyjesz i potem na niebiesko znowu na tej strzałce nie żyjesz. No i my mieścimy się w tym krótkim czerwonym odcinku i jasne, że możemy nie pamiętać na co dzień o tym, że nie było nas przed chwilą i nie będzie nas za chwilę, ale możemy też o tym pamiętać i to jest wybór, nie? I wydaje mi się, że ja jakoś do swojego życia potrzebuję to wiedzieć cały czas. A co ci to robi? To mnie jakoś tak sytuuje w świecie wobec jakichś pytań, które do mnie przychodzą. W ogóle pozwala mi zadawać sobie pytania. I jakoś tak chyba też jakoś uzbraja do cierpienia w inny sposób. Ja mam wrażenie, że smutek jest tak oswajaczem bólu i cierpienia, które i tak nam się w życiu zdarzy, i tak się z nim spotkamy. Nie ma życia bez bólu i cierpienia. I że ten smutek to jest taki filtr, że coś takiego nam pozwala zrobić, że okej, to jest tak samo jak przyjemność jest tylko na chwilę, tak samo trud i cierpienie jest tylko na chwilę, wszystko jest tylko na chwilę. I to jest chyba taka ta jakość smutku. Ja w ogóle mam tak, że do momentu takiej chyba najbardziej intensywnej terapii w moim życiu, psychoterapii 3-letniej, ja w ogóle się nie kontaktowałam ze smutkiem. Jak już mnie coś dopadało, to już to była rozpacz skrajna. Mhm. No, ale generalnie cały czas to unikanie, prześmiewanie, przewalczanie, przebieganie. Jestem smutna, muszę natychmiast coś zrobić, żeby nie być. Dokładnie. I dopiero stosunkowo niedawno zrozumiałam, że to jest po coś i zrozumiałam po co i zaraz powiem. I się jakoś z tym w ogóle skontaktowałam i zaczęłam sobie przede wszystkim pozwalać na to, że to jest okej, że ja mogę też tam czasem być. I dla mnie przede wszystkim smutek jest o możliwości skontaktowania się ze sobą, bo on robi coś takiego, że on mnie wyhamowuje, on mnie zatrzymuje. Zatrzymuje, tak. Ja nie jestem w stanie po prostu robić tych rzeczy, które robię w takim tempie, w jakim normalnie funkcjonuję, kiedy jestem bardzo smutna. No i pewnie tak gonimy też, żeby tego smutku uniknąć, żeby się ze sobą nie kontaktować, nie? Bo jakby spotkanie ze sobą, to jest spotkanie z wszystkimi częściami siebie. Wiesz co, no ja myślę, że to też warto zaznaczyć w tej naszej rozmowie, znaczy ja bym chciała, może nie wiem, czy warto, ale ja bym potrzebowała zaznaczyć w naszej rozmowie, że to, co ja tutaj wypowiadam z siebie i to, o czym opowiadam tobie i słuchaczom, to jest jakaś taka te okolice smutków, jeżeli to umieścimy na jakiejś skali, no to wiadomo, że na takich brzegowych granicach tej skali, na tej amplitudzie jest bezbrzeżny zachwyt na samej górze i graniczna rozpacz na samej dole, nie? To są jakby takie te ekstrema, pomiędzy którymi gdzieś jest takie pasmo umożliwiające nam jakieś takie bezpieczne i w miarę spokojne istnienie, nie? I jakby każdy to pasmo ma inne. Nie? Jeden jest w szerszym paśmie, inny w ciaśniejszym paśmie, takiego dla siebie bezpiecznego, dla siebie spokojnego, bo dla każdego to znaczy zupełnie coś innego. Nie? I teraz w tym bezpiecznym paśmie jedni jakby potrzebują się z tym smutkiem kontaktować, a inni w tym bezpiecznym paśmie jakby tego smutku mają na minimum i to też jest okej. Okay, nie? Ja nie mówię, że chodzi o to, żeby cały czas rozpaczać, cierpieć i wyjść z bólu egzystencji, że jutro umrzemy, chociaż wydaje mi się, że no, jakby wszyscy stosujemy takie strategie, że jakby bardzo dużo musimy wypierać i oddalać, żeby móc następnego dnia rano wstać z łóżka i robić to, co robimy i po prostu żyć i kochać nasze dzieci i kochać naszych bliskich i zajmować się tymi różnymi ogromnie ważnymi, a z perspektywy świata zupełnie nieważnymi rzeczami, którymi się zajmujemy, żeby nadawać w ogóle jakiś sens. No to bardzo dużo musimy codziennie wyprzeć. To jest ciężka praca, takie wypieranie. Nie? Ale gdyby tak przyjmować wszystko, co jest w świecie, no to wątpię, żeby komuś się po prostu chciało rano podnieść w ogóle. Okej, czyli też to robisz mimo swojego umiłowania dla... Tak, ja raczej traktuję smutek jako taki filtr do rzeczywistości, jako taką, no właśnie, ja myślę, że coś, co daje mi jakąś taką pojemność na przyjmowanie rzeczy. Mhm. A czy ty bywasz euforyczna? O tak. Króciutkie to są chwile. Bywam. Ja myślę, że te stany euforii, one jakoś najczęściej w moim życiu się jednak wiązały z moimi dziećmi, że jakoś wcześniej chyba tego nie do końca doświadczam, może nawet nie znałam. Natomiast od momentu, moje dzieci są dorosłe, natomiast od momentu pojawienia się ich na świecie z różnymi, związane z różnymi ich przeżyciami, z doświadczaniem tego, jak one przeżywają, ja myślę, że one odpaliły, ich umiejętność przeżywania euforii odpaliła we mnie w ogóle umiejętność przeżywania euforii i dość euforycznie jakby się nimi zachwycam. Mm-hmm. No tak, to jest zaraźliwe, taka radość dziecięca. Tak. To prawda. A twoje dzieci też tak mają, że cenią smutek i nostalgię i melancholię? Chyba do końca nie wiem, nie chciałabym być, mówić za nich. Myślę, że każdy, myślę, że oni i bardzo różnie do tego podchodzą, każdy z nich i myślę, że taka przyjemność jakościowa, na przykład, nie wiem, przyjemność z jedzenia czegoś pysznego dużo bardziej ich zajmuje i dotyczy niż mnie. Mhm. No dobra. To ja będę jeszcze dopytywać, natomiast po prostu jest to mi tak cały czas, mimo tego, że już to nie jest pierwszy raz, kiedy o tym rozmawiamy, odległe i jest to dla mnie tak nieznane, że bardzo mnie ciekawi. Rozumiem, że jeżeli ty masz do wyboru na przykład spotkać się z przyjaciółkami na prosecco i pizzę. Albo poczytać w domu albo książkę. Albo poczytać w domu książkę. To wybieram książkę, tak. Okej, okay, dobrze. Tak. Czy uczenie się i wiesz, wybieranie sobie tych nowych kierunków studiów. Sprawia ogromną przyjemność. Sprawia ci ogromną. To są takie w ogóle, to jest takie prosecco w mózgu. To znaczy, to mi daje bąbelki. O. Zdecydowanie. Tak, tak. To jest jakaś taka jakość, ja nawet nie wiem, czy uczeń, dowiadywanie się nowych rzeczy, czy nawet nauka nowego języka. To też jakby, to jest coś takiego, co mi robi w głowie bąbelki i ekscytację, tak. A są takie rzeczy, których nie lubisz się uczyć? Nie wiem, musiałabym sprawdzić. Z tych, których dotykałaś do tej pory? To raczej mi wszystko sprawiało, jak ja czegoś nie lubię, to tego nie robię. Chyba to też jest taka rzecz, że ja jakoś nie potrafię się kompletnie zmuszać do rzeczy, których nie lubię, czy mi się nie podobają. To i kiedyś nawet jeszcze próbowałam, a teraz już stwierdziłam, że jestem w tym wieku, że nie muszę już próbować robić rzeczy, których nie lubię, więc ich raczej nie robię. A często płaczesz? Nie. To znaczy, wiesz co, ja płaczę z bezsilności, nie ze smutku. Ja jakby w smutku to ja czytam wiersze, słucham muzyki, oglądam obrazy i zachwycam się w ogóle jak ty, nie wiem, znaczy dla mnie smutek jest jakoś tak zalinkowany, sklejony nawet z zachwytem trochę, z czymś do podziwiania, że ja, umożliwia mi w ogóle obcowanie ze sztuką na przykład, nie? Natomiast płacz jest u mnie wyrazem jakiejś takiej bezsilności, stłumionej złości, jakichś niewyrażonych rzeczy, takiego jakiegoś utknięcia, to ja wtedy jakoś płaczę. No chyba, że to są momenty jakiejś takiej rozpaczy, no to wiadomo, że to wtedy jest, no może już nawet nie płacz, tylko jakiś szloch, czy spazm, czy coś, no to jasne, że mi się też zdarzało. Mm-hmm. Wspomniałaś, ale dopytam. To jest audycja o przyjemności, tak? Tak. Dobra. Wspomniałaś, ale dopytam. Rozumiem, że jedzenie też ci nie sprawia specjalnej przyjemności. No to jest, wiesz, ja nawet się tak trochę wstydzę to mówić, bo wszyscy się tak okropnie dziwią. Nie, nie sprawia mi. To znaczy, jasne, że jak pójdę gdzieś z dziećmi na przykład, albo one zrobią coś pysznego, to jest to miła chwila, ale tak, żeby się tym delektować albo gonić za tym, no to dla mnie w ogóle to nie jest warte tego. Ilość energii, nie wiem, związana z tym, żeby się zastanowić, co zjeść i co mi będzie smakować. Znaczy, nie wiem, albo nie mam tych kubków smakowych, albo mam gdzieś w ogóle gdzie indziej te akcenty. Mogę żyć bez. O, tak bym powiedziała. Mogę żyć bez. Mhm. A jakby ci ktoś chciał sprawić taką małą przyjemność, bo niedziela jest, bo jest, nie wiem, twoje urodziny są, bo jest Dzień Kobiet, to w czym szukać? Zabrać mnie nad morze albo w góry? Mhm. Ciężko mi jest się tam samej wyprawić, natomiast zabrać mnie tak, żebym mogła się pogapić w jakiś bezkres nieba, morza albo w potęgę gór i doświadczyć zachwytu tym bezkresem, to jest ogromna przyjemność. Mm-hmm. A poza przyjemnością intelektualną, bo to wysuwa się u ciebie zdecydowanie na plan pierwszy, to masz jakieś takie wyjątkowe przyjemności cielesne, które są dla ciebie ważne i które pielęgnujesz, nie wiem, w ruchu? Tak, ogromną przyjemność sprawia mi od bardzo wielu lat trenowanie pilatesu. I to jest jakoś tak, teraz jakby się stał bardzo popularny w momencie, kiedy ja to kilkanaście lat temu się za to zabierałam, to jakoś to w sumie nie było jeszcze jakoś tak znane i cenione. I ja w tym odkryłam jakąś dla siebie taką formę ruchu idealną. niezbyt męczącą, a jednocześnie wysiłkową, jednocześnie kontemplacyjną, jakąś medytacyjną i dającą mi jakiś ogromny kontakt z moim ciałem. I myślę, że w ogóle taka ogromna podróż dla mnie kontaktu z moim ciałem się zaczęła od tego pilatesu i to jest wielka przyjemność. Lubię grać w tenisa. Bardzo mi schlebia, że mój syn, dorosły człowiek, czasami ze mną na tego tenisa się umawia, czyli nie jest tak źle. Albo robi to przez życzliwość, ale w każdym razie lubię to też, tego rodzaju aktywność. I lubię moje ciało w jakimś takim ruchu, nie z siłowni, tylko w jakimś takim celowym. Tak, lubię. Mhm. Ale już taniec nie za zbytnio. Jeżeli chodzi o ciało, lubię masaże bardzo. Mhm. No dotyk, wiadomo, nie? Dotyk skóry, dotyk ciała, czy przez masaż, czy w ogóle dotyk, to jest przyjemność, tak. A lubisz takie te wszystkie pielęgnacyjne babskie rzeczy? One już chyba mi się jakoś znudziły. Aha. Ja myślę, że ja już po prostu jestem gdzie indziej. Że miałam taki moment, że to, chociaż nie wiem, czy to lubiłam, raczej może to robiłam z takiego narzucenia sobie jakiegoś reżimu, a takie ten taki system pielęgnacji ciała, mi się to jakoś chyba po prostu już znudziło. Ale były takie momenty, że tak, robiłaś. Tak. Ale to było związane na przykład w jakimś stopniu z tą taką presją, która jest w aktorskim świecie, że trzeba wyglądać jakoś i... Bardziej z takim rodzajem takiego dawania sobie przestrzeni, mhm. Wiesz, ja oprócz tego wszystkiego, co tutaj wymieniłaś w tej litanii na początku, no to ja jeszcze byłam przez 20 ponad lat, a w tej chwili już od 30 matką, która mieszkała ze swoimi dziećmi i woziła je do przedszkola, do szkoły, spędzała z nimi czas i w tym wszystkim znaleźć jakieś takie dla mnie 15 minut samotności w łazience było jakimś wyrwaną po prostu życiu, ukradzioną życiu chwilą, która dawała przyjemność i wtedy czy tam się w coś sobie smarowywałam, czy po prostu sobie w tej łazience siedziałam w ciszy, to już wszystko jedno, nie? Aha. A ze wszystkich tych twoich prac, bo jeszcze nie wspomniałam o tym, że przecież jesteś również wykładowczynią na... Od 25 lat, tak. Tak, na... W Akademii Sztuk Teatralnej w Krakowie bardzo. W tej chwili, tak. Lubisz to? Bardzo. Mhm. Lubię, to znaczy sprawia mi przyjemność proces i w ogóle wspólne tworzenie z ludźmi. To jest ogromna przyjemność. Okej. Kompletnie mi nie sprawia przyjemności konsumowanie tego potem, czyli jakby doprowadzenie do tego momentu, kiedy to już jest zrobione i jakby nigdy nie czuję satysfakcji, ani chyba nie lubię końca drogi w ogóle, może to jest o tym, że nie lubię końca drogi, natomiast lubię drogę i wszystko, co się na tej drodze dzieje, w takich procesach pracy twórczej, kiedyś tak wspólnie spotyka, wymyśla, tworzy się jakąś grupę skierowaną w jakimś celu i razem się tworzy światy, to jest bardzo przyjemne. No dobra, a smutek i melancholia, one się łączą z ludźmi? No, w jakim sensie łączą? No wiesz, bo to jest jednak taka emocja, którą mi się wydaje, że się najlepiej przeżywa jednak w samotności, szczególnie tak jak ja sobie to wyobrażam, jak ty to robisz z książką, patrząc w okno, słuchając muzyczki. Że hopper. Dokładnie. Czy w ogóle to się, ten twój filtr na świat się może realizować właśnie w takim współtworzeniu z innymi, byciu z innymi ludźmi? Bardzo, bardzo. To też jest o pojemności wtedy i o pomieszczaniu, nie? To znaczy to jest tak, że w tej euforii, radości twórczej pracy, którą jakby no cenię, znam tę jakość, znam ten rodzaj ekscytacji, tej przyjemności, tego jak się po takiej próbie czy po takim spotkaniu z czym się wychodzi i jednocześnie to nie jest tak, że ja ten smutek gdzieś wyłączam czy odłączam na czas tych prób, bo też się kontaktujemy z jakąś materią, którą tworzymy wtedy i to też tak rozpycha tę materię, nie? To znaczy jakby takie mówienie o trudnych rzeczach, dotykanie smutku, czy jakichś takich głęboko trudnych, egzystencjalnych tematów i jednocześnie zabawy tym, że to tworzymy, no to jakoś tak rozpycha w ogóle od środka, że to co robimy się staje wielowymiarowe. A czego ty uczysz w ogóle? Aktorstwa. A jak się nazywają te przedmioty dokładnie? Zajęcia, które prowadzę, to są najczęściej, ja prowadzę najczęściej zajęcia na trzecim roku i to są tak zwane sceny współczesne albo sceny klasyczne. A tak naprawdę opiera się to na tym, że ja wybieram albo wspólnie z grupą studentów wybieramy jakiś materiał i przez cały semestr nad tym materiałem pracujemy, żeby go na koniec pokazać. Czyli to są takie mikro przedstawienia, czy takie małe wewnętrzne szkolne spektakle. Mhm. A czy, bo wiesz, ja o aktorstwie wiem niewiele i w ogóle mnie tam nigdy nie ciągnęło, ale fascynuje mnie to na takim poziomie, gdzie jest ta różnica pomiędzy graniem, albo ta granica pomiędzy graniem, a faktycznym przeżywaniem rzeczy, które się przedstawia. To jest bardzo ciekawe pytanie. To jak myślę, że ja od wielu lat jakieś takie swoje praktyki i badania nawet prowadzę w jakimś sensie nad tym nazwaniem, opisaniem tego rozróżnienia, bo to jakby używa się własnych emocji, czy własnego potencjału, czy rozumienia drugiego człowieka, czy własnej empatii i własnych emocji trochę jak instrumentu, na którym się gra, do tego, żeby przeżyć emocje innego człowieka, którego się w jakiś sposób przedstawia, nie? Znaczy nie utożsamia się z nim, tylko się go przedstawia. Więc to jest tak, jakby się w sobie budowało taką drugą osobę i pozwalało jej pożyć, pożyczało jej swoje emocje, pożyczało jej swoje uczucia, pożyczało jej coś od siebie, no ale potem od tej osoby trzeba to sobie z powrotem odebrać, bo inaczej to bywa bardzo, bardzo takie destrukcyjne. No właśnie, właśnie. I ja do tego zmierzam, bo tak sobie to wyobrażam, że jeżeli się wchodzi mocno w te emocje różne, a wiemy doskonale, że w sztuce dużo łatwiej jest grać smutkiem niż radością i ekstazą. No może ekstazą łatwiej niż po prostu zwykłą radością. Więc tego smutku w sztuce, już na pewno w sztuce teatralnej jest sporo. Więc ci twoi studenci i w ogóle aktorzy muszą w te emocje nie swoją wchodzić dosyć często. I teraz zastanawiam się, czy jeżeli się to bardziej przeżywa, niż się to odgrywa, to czy to z nimi zostaje i jak oni sobie w ogóle z tym radzą? Taki jakby cudzy smutek, czy on zostaje w człowieku? To wiesz co, no to bardzo zależy od indywidualnej konstrukcji i tego, czym, dla kogo to aktorstwo jest. Bo jeżeli ktoś idzie po to, ma jakby nierozpoznanego siebie, ma słaby kontakt ze sobą i jakby nadużywa siebie w taki sposób trochę bezrefleksyjny i mało krytyczny, no to wiadomo, że to jest bardzo destrukcyjne, bardzo uszkadzające i no potrafi no trochę nawet powiedziałabym zdemolować w środku, nie? Bo podotykać jakichś takich obszarów zranień głębokich czy traumatycznych i je ponaruszać. Natomiast no cała tutaj teraz od niedawna jakoś jest tak głośno o tym, ale myślę, że jakby doskonali aktorzy i tacy świadomi aktorzy doskonale to wiedzą i nie głoszę tu żadnych nowości, że taki rodzaj higieny psychicznej, który sam na własny użytek musi sobie wytworzyć i sprawdzić, co jest dla niego bezpieczne, których rejonów nie chce dotykać i wiedzieć jakby dlaczego, umieć stawiać granice, wiedzieć, że czasami jakby chronienie siebie jest ważniejsze od efektu i dysponować sobą w świadomy sposób, no to też się człowiek tego uczy, jak dysponować sobą w świadomy sposób. No bo jasne, że to nie zostaje obojętne, no ale z drugiej strony no nic w życiu nie zostaje obojętne. Cokolwiek robisz, nie zostaje obojętne, więc sport nie jest obojętny dla ciała. Nie? No jakby nic, co robimy, choroby zawodowe są bardzo różne, jakby wynikające z różnych prac, które robimy i właściwie urodzimy się, a potem się zużywamy, nie? Więc to jest tylko to, żeby się to robiło świadomie i w kontakcie, a nie na rympał. No, czyli w zasadzie od samego początku swojej kariery zawodowej ty pracujesz z emocjami. Tak. A więc nie dziwi mnie to, że zrobiłaś jeszcze taki krok w bok w kierunku tej szkoły terapeutycznej i wiem, że pracujesz w zawodzie. Tak. Łączą ci się te rzeczy? Karmią bardzo. Się nawzajem te bardzo dziedziny? Bardzo się karmią. Bardzo się karmią, bardzo się uzupełniają. Ja myślę, że te moje 30 lat pracy z emocjami w teatrze to była niesamowita szkoła i właściwie do wszystkiego doszłam jakoś przez te właśnie prace. To jest jakaś taka wiedza zbudowana na doświadczeniu. No i na tej mojej ciekawości, która kazała mi czytać różne książki i dowiadywać się różnych rzeczy po drodze. Tak, one się uzupełniają, ale też trochę ze sobą walczą i też trochę się tak wypychają jak nie wiem, taka mi się przypomina gra z podstawówki, na podwórku się grało w takie, okropne to była gra, w takie manso to się chyba nazywało, że były narysowane takie boiska i polegało na tym, kto kogo wypchnie z takiego korytarzyka. Było bardzo siłowe i dużo było przy tym szkód i trochę mam wrażenie, że te dwie przestrzenie czasami we mnie też tak się wypychają, że już jak masz robić, to rób jedno, a nie tam się rozpraszaj na kilka. No, ale też widzę, jak mnie to karmi, więc takie łączenie w sobie sprzeczności no, tak jakby badam sobie to, sprawdzam cały czas, ile się tam pomieści i jak mogę to łączyć. A jak byłaś w szkole terapeutycznej, to czułaś, że dużo rzeczy jest dla ciebie nowych, czy wcale niekoniecznie, w związku z tym, że z tymi, wiesz, emocjami i pomagałaś studentom zarządzać? Dużo, wiesz, bo to tak jakby też zmiana miejsca, nie? To znaczy określenie takiej pozycji, z której się teraz to jakoś ogromnie dużo świadomości, samoświadomości, ta szkoła mi dała takiego kontaktu ze sobą, z innymi, bycia w grupie. I też to było takie jakieś bardzo ważne dla mnie, doświadczyć bycia w grupie jako część grupy, a nie jako jakiś rodzaj takiego, jak to reżyserka przez te wszystkie lata, przewodnika, nie? Aha. To znaczy, że ja nie muszę być taką Zosią Samosią i nie muszę brać takiej odpowiedzialności za wszystkich, tylko mogę wziąć odpowiedzialność tylko za siebie. I to było jakieś bardzo, bardzo ważne dla mnie, wiesz? Bo tak jak ja myślę, że ja mam bardzo dużo różnych nawyków, których nawet nie jestem świadoma po tych 30 latach pracy jako reżyserka w teatrze. Takich nawyków na przykład, nie wiem, takiego głośnego, wyraźnego mówienia, żeby dotarło, tak jak do studentów czy do aktorów, żeby się tak jasno i precyzyjnie komunikować. Tych nawyków i takich szkodliwych, czy nawet takich nie do końca potrzebnych nawyków jest bardzo dużo i tak ja się tak powoli o nich tam w trakcie tej nauki, która jest bardzo przez doświadczenie. Oprócz wiedzy tam jest duży nacisk kładziony na doświadczenie własne i przeżywanie tego szkolenia w taki sposób właśnie doświadczeniowy. To jakby dużo mi dało i daje. To nie jest tak, że ja kończę tę szkołę i to jest koniec, to jest początek. I sama jestem ciekawa, wiesz, bo ja nie mam takiego planu i nigdy też, ja myślę, że w tym, o czym rozmawiamy, też mieści się to, że w tym nieściganiu przyjemności, czy nieściganiu, nie biegnięciu po coś w życiu, że ja właściwie nigdy nie miałam żadnych planów, nie? To znaczy wszystko, co się działo w moim życiu, to jest właściwie tak, że to się działo i ja to brałam, a nie tak, że ja za czymś goniłam i to ścigałam i potem to łapałam i to było. Tylko raczej takie, ja tak patrzę, że tak jakoś płynę po prostu z tą rzeką. A powiedziałaś taką bardzo ładną rzecz, że lubisz debiutować. Co oj, przyjemnego tak jest w debiutowaniu? Co ci to robi? To jest jakiś rodzaj wolności takiej, że lubię debiutować, lubię sprawdzać się w jakichś takich rzeczach, tam gdzie mnie jeszcze, nawet nie tyle sprawdzać się, czy próbować rzeczy, gdzie mnie jeszcze nie było. I debiutować, bo debiutowanie daje mi prawo do błędu i do pomyłki i do tego, że mogę coś zrobić albo tak nie do końca dobrze, albo kompletnie źle, mogę się pomylić i mogę sobie zaryzykować bezkarnie. A masz takie poczucie, że nie możesz się pomylić i musisz być perfekcyjna w temacie i obszarze reżyserii teatralnej i dlatego się odsuwasz od teatru? Nie, chyba nie dlatego się odsuwam. Mhm. I myślę, że też z jakimś tym spotkałam się z tym moim taką, no nawet nie jest perfekcjonizm, wiesz, to chyba nie jest z tego rozdania, co perfekcjonizm. To jest raczej z takiego rozdania, że strasznie trudno być świeżym po 30 latach pracy. Że jakby rozumiem mechanizm wypalenia, bo naprawdę bardzo trudno jest jakby znaleźć jeszcze jakieś świeże rejony. Zresztą teatr jest w ogóle bardzo specyficzną dziedziną sztuki i bardzo chyba, tak jak z dzisiejszej już perspektywy patrzę, bardzo dla młodych, nie? Którzy mogą wyważać dawno już wyważone drzwi, ale oni nie wiedzą, że w ogóle jeszcze te drzwi kiedyś były. A ja przeżyłam tyle tych epok już teatralnych, że tak mam wrażenie, że tak naprawdę mam wrażenie, że to wszystko było, a teraz nawet jeżeli się szuka nowych języków, to one też już były. I mi jest samej trudno być jakąś taką świeżą i dla siebie ciekawą w tym. A ty reżyserowałaś niedawno sztukę dla dzieci z Bullerbyn. Tak. Zresztą z pomocą swojej córki, której jestem fanką wielką, Janki. I to jest dla mnie ciekawe zestawienie, że osoba, która się tak dobrze odnajduje właśnie w nostalgii i smutku i nauczyła się euforii od dzieci, reżyseruje dziecięcy spektakl, który jest bardzo takim radości dnia codziennego. No właśnie, radości dnia codziennego. Powiedz trochę tak, mi o tym doświadczeniu. Tak, o prostocie radości. Ja uwielbiałam w ogóle to robić spektakle dla dzieci, bo one mają, to jest jakieś takie, tam jest taka wolność i takie odarcie z takich jakichś oczekiwań, presji oczekiwań, tylko taka czysta przyjemność. Jeszcze w obcowaniu z taką literaturą jak Astrid Lindgren, bo też nie pierwszy raz po nią sięgałam. Mhm. I myślę sobie, że to się jakoś bardzo wspaniale spotyka, bo tam jest o takim oswajaniu tych doświadczenia codzienności i oswajaniu zarówno radości, jak i smutków. No o tym są dzieci z Bullerbyn, że tam jakby się kontaktujemy i z dziką przyjemnością przebieranek i robienia jakichś eksperymentów i wysyłania sobie listów na sznurku albo chodzenia po zakupy po kawałek kiełbasy dobrze obsuszonej i eksperymentowania z tym, co można zrobić z taką drogą i jak ona może sprawić przyjemność. No ale też jest kontakt ze śmiercią jagniątka, też jest kontakt z jakimiś trudnymi historiami emocjonalnymi tam i to jest jakby takie, jest coś w tym, że ten smutek pozwala na oswajanie, na zbliżanie się do, na dawanie sobie miejsca na przeżycie. A ty robisz czasem rzeczy takie błahe i głupie, typu na przykład, że nie wiem, czytasz taką bardzo głupią książkę? Tak, oczywiście, albo nie, znaczy wiesz co, tak, oglądam głupie seriale, takie najgłupsze. A jakie jest najgłupsze seriale? Teraz to nie wiem, ale mam takie, że tak, tak po prostu te, co nikt nie ogląda, to ja oglądam. Tak, oczywiście, że tak, robię rzeczy takie kompletnie ogłupiające. Tak, dużo tego robię i mam dużo, tak, dużo robię takich rzeczy właśnie, których można by się jakoś wstydzić. Takich błahych kompletnie, albo się tak jakoś zapędzam po prostu w jakiś taki window shopping i tak chodzę i się szlajam i oglądam, albo przymierzam, albo tak, mnóstwo robię głupich rzeczy. Mnóstwo takich cudownie głupich rzeczy. Mhm. Pamiętam, jak żeśmy się wymieniały różnymi piosenkami, no i klipami jakby z serialu Crazy Ex-Girlfriend. Tak. I to było jakieś takie dla mnie objawienie, że ja to oglądam. Jezu, Glińska ogląda takie świrki. Kocham, tak, uwielbiam. W tym oczywiście też jest ogromna przenikliwość w tym serialu, tak. Dotycząca społeczeństwa, tak. Relacji międzyludzkich i tak dalej. Tak. I to wszystko z tym amerykańskim takim rozmachem pokazane w formie musicalowej, tak. To jednak niesie ze sobą jakąś tam wartość i jakość, zdecydowanie. Ale mimo wszystko pamiętam, że byłam zaskoczona, że to jest coś, co cię bawi i coś, co lubisz i coś, na ciekawe, co poświęcasz swój czas. Ciekawe, że to jest jakieś takie projekcje, że robię jakieś wyłącznie mądre rzeczy i siedzę w domu i nic innego nie robię, tylko jestem otoczona takimi grubymi księgami. No nie, zupełnie nie jest tak. I palisz papierosa tak. Palę bardzo dużo papierosów i patrzę w okno. Nie, ja też się jakoś wiem to o sobie, że jakby jak się tak strasznie dużo myśli, to się też nic spektakularnego nie wymyśli, że myślenie to też jest właśnie odpuszczanie, że cały ten tak zwany proces twórczy, on się dzieje bardzo też w ukryciu i trzeba porobić bardzo dużo głupich rzeczy, żeby dać tym różnym pomysłom sobie tam podejrzewać, zanim wypuszczą w ogóle jakieś te kiełki, zanim się w ogóle tam coś ujawni, bo to przychodzi wtedy znienacka i to... Tak. Ja nie wiem, czy wymieniać, ale naprawdę robię dużo głupich, takich zwyczajnych, błahych rzeczy. Mhm. A jak masz taki moment, że no czujesz, że jesteś po prostu w smutku i w takiej nostalgii, w melancholii, to już sobie trwa, nie wiem, dzień, dwa, trzy, to jak zarządzasz kulturą wokół siebie, kulturą sztuką? Na przykład zacznijmy od muzyki. W sensie, czy raczej szukasz soundtracku do swoich emocji, czyli czegoś, co jest kompatybilne z tym smutkiem i melancholią? Czy używasz na przykład muzyki kontrapunkcyjnie, aha, i próbujesz się muzyką na przykład z tego stanu wystrzelić, żeby jednak iść zrobić coś, co tam musisz zrobić, masz w kalendarzu. Czy ja mogę powiedzieć o twoich pomponikach? Bo ta rozmowa, proszę państwa, ona nie jest dla mnie łatwa, dlatego, że siedzi naprzeciwko mnie Monika, która w związku ze świętem ma takie dynie na sprężynkach na głowie i one, jak mówi takie poważne rzeczy i zadaje poważne pytania, to one cały czas się tak ruszają i kiwają. I to jest, myślę, bardzo dobra odpowiedź na to pytanie, które zadałaś właśnie, bo to trochę zależy od tego, czy ja chcę w tym stanie jeszcze pobyć, czy nie. Mhm. Bo jak chcę tak sobie jeszcze pobyć i tak się jeszcze dorżnąć i tak sobie jeszcze dosmucić, no to jasne, że sobie puszczę jakieś tam melancholijne śpiewy. Natomiast to jest jakby super wiedzieć, że to ja tym zarządzam i że ja sobie albo pozwolę jeszcze w tym być, albo powiem, dobra, już, basta, już, to, już teraz proszę do życia, do słońca, tutaj marsz na spacer, przejdź się trochę po Parku Morskie Oko, to ci zobaczysz, trochę ludzi sobie pooglądasz, trochę sobie niebo pooglądasz, ci się od razu zrobi lepiej i się robi lepiej, nie? Więc wtedy sobie puszczam jakieś takie dynamiczne kawałki do tego spaceru, żeby tak dziarsko maszerować. I wyciągają cię one, robić to robotę? Tak, tak. No muzyka ma ogromną moc. Ogromną, tak. Ty jesteś w ogóle wielką fanką muzyki i dużo z muzyką spędzasz czasu, prawda? Spędzam czas, tylko to właśnie jakby nie, muzyka nie bardzo może mi towarzyszyć w innych działaniach. Ja trochę nie potrafię tak zrobić, żeby coś robić i jednocześnie słuchać muzyki, tylko raczej tak, że właśnie idę na spacer i wtedy sobie zakładam słuchawki i wtedy ten spacer jest jakby związany z tym, że jestem z muzyką, albo sobie siedzę po prostu w domu na fotelu takie, i puszczam sobie muzykę i sobie po prostu słucham. Nie? Jakby słabo jestem w tym takim podziale, że jednocześnie muzyka, jednocześnie coś. Doskonale to rozumiem, bo ja mam dokładnie tak samo. Jest dla mnie tak muzyka zajmująca i tak mnie wypełnia całą, że lubię jednak oddać całe swoje skupienie. Oczywiście tak, pójście na spacer jest, i słuchanie naraz, to bardzo ciekawe, naraz, bo na przykład super. Mam zupełnie inaczej z jakimiś podcastami, nie? Że jakby potrafię, nie wiem, sprzątać, robić milion rzeczy i jednocześnie łowić treść podcastu. A czekaj, to nie możesz sprzątać i słuchać muzyczki naraz? No nie bardzo. O, wow. Nie bardzo. Nie bardzo. Nie, jakoś w ciszy raczej. Okej, okay, a podcast tak. A podcast spoko. Ciekawe. Natomiast muzyka ma jakąś taką funkcję u mnie, że musi być dedykowana. Muzyka zawsze mi się łączy z kimś albo z czymś, więc ona i tak uruchamia te jakieś pokłady nostalgii, nawet jeżeli to nie jest jakiś wielki smutek, bo to też tak wszystko brzmi, jak ja bym cały czas żyła w jakimś wielkim smutku. Nie, spoko. Jeżeli tak w takiej, myślę, równowadze. Natomiast muzyka ma dla mnie taką funkcję głęboko nostalgiczną w takim sensie, że gdzieś zaprowadza, załącza, podłącza takie kabelki, załącza do jakichś takich ścieżek, którym już kroczyłam, emocji, które już przeżyłam, rzeczy, które widziałam, czy czułam, nie? Że ona to jakoś tak linkuje bardzo. Ja bym chciała Państwu tak zdradzić, że w ogóle poza tym, że jestem od lat Agnieszką zachwycona i Agnieszka mnie bardzo inspiruje i wiele w moim życiu zmieniła i wiele rzeczy dzięki Agnieszce się zaczęło w moim życiu, to też bardzo mnie od zawsze inspiruje Agnieszki macierzyństwo i w sposób, w jaki ona o nim mówi i jak mi się jawi kontakt twój, Aga, z twoimi dziećmi. I chciałam cię zapytać w kontekście przyjemności stricte, jaka jest twoja największa przyjemność z bycia mamą? Ojejku, wiesz co, tych przyjemności z bycia mamą jest tak dużo, że ja nawet jakoś chyba nie do końca umiem wpisać się w taką dzisiejszą bardzo narrację, gdzie się jakoby też odsłania te wszystkie trudy i ciężary macierzyństwa. Ja to jakby słyszę, rozumiem, a jednocześnie dla mnie to było zawsze coś takiego tak naturalnego i tak organicznego. I ja myślę, że to jest jakoś bardzo połączone z zachwytem wobec tych istot, które chodzą po świecie i że ja się nimi po prostu jakoś tak zachwycam, że oni tacy są, że się tyle od nich nauczyłam i że tak jakoś oni sobie tak sami to układają. No coś, chyba nie umiem tego nazwać. A mnie się to na maksa łączy w ogóle z tym, co ty powiedziałaś, że to ci, że smutek pomaga pomieścić pewne rzeczy, czyli jeżeli to jest jakaś taka twoja baza, punkt tak. wyjścia, to takie zero, tak. to te wszystkie trudy związane z rodzicielstwem, z macierzyństwem, o których się mówi, których doświadczamy, tak, to one my są matki, po prostu z automatu to, pomieszczone. Tak, dokładnie. One są z automatami pomieszczone, dokładnie. To znaczy, to jest też tak, wiesz, no jasne, że się nie śpi przez wiele nocy, jak się dziecko urodzi. To jest oczywiste. No, nie śpi się przez wiele nocy, jak się dziecko urodzi. Kropka. Kropka. Po prostu. No to ja jakby to się lubię tak poużalać nad sobą, tak się pojojować się. I tak biedna, tak nie pospała, taka jest. Tu boli, to się, tu zmęczenie, tu coś, no jakby to są, nie wiem, jak, wiesz, może to wynika z tego, że ja jakoś chyba od zawsze, jak tak patrzę na takie swoje zdjęcia z dzieciństwa, niektóre, i tak sobie myślę, że ja byłam jakoś bardzo, bardzo, bardzo głęboko smutna. bardzo, bardzo. Nie jestem dzisiaj w ogóle tak smutna, jak byłam jako dziecko. I patrzę w te oczy, takie, te mi są takie oceany smutku i myślę sobie, że ja jakoś wtedy już wiedziałam, że życie to nie jest po prostu, że idzie skacząc po górach. To znaczy, że jakby życie się składa z wszystkich elementów i że jak się smucisz, czy jesteś chora, czy coś cię boli, czy jest ci ciężko, to też jest życie. A nie, że życie jest wtedy tylko jak jest miło, a jak nie jest miło, to nie jest i trzeba to szybko zakończyć. Że to wszystko to jest życie. A powiedz mi, jak oswajałaś i może dalej, chociaż pewnie już nie masz dorosłe dzieci, ale jak oswajałaś smutek i płacz swoich dzieci? Bo chyba dla nas rodziców to jest w ogóle najtrudniejsze. Trudne. W ogóle przeżycia, nie? To, mm-hmm. No wiesz co, to chyba nie ma znaczenia, czy małe, czy dorosłe. Ja myślę sobie, że ja wiem, jak ja głęboko przeżywam wszystkie trudy, smutki i że to jest tak potwornie trudne dla mnie się odłączyć od tego przeżywania, że niby te pępowiny już są poodcinane ileś razy, a ich trudy, ich smutki, ich ciężary, ich przeżycia, ich porażki, katastrofy, to co w taki sposób przeżywają, jakby są, jakby przeżywam tak, jakbym się nigdy z nimi nie rozłączyła i no to jest trudne po prostu. No. Ale chodzi mi o taką rzecz, że jak masz, wiesz, dziecko, powiedzmy 5-letnie czy 10-letnie, no, które płacze, no to odruch zwykle większości rodziców jest taki, że mam ci, no nie płacz, płacz, wszystko dobrze, no, wszystko dobrze, ale wyobrażam sobie, że ty mogłaś mieć inaczej. Wiesz co, ty nie zawsze byłam jakaś tam taka specjalnie mądra, czy taką matką na medal udaną w 100%. Nie, nie, też nie budujmy takiego mitu. Ja jakby myślę sobie, że więcej we mnie było nieporadności niż poradności i jakby z dzisiejszej perspektywy ja wiem, że bardzo bym chciała cofnąć kilka chwil i na przykład, kiedy moje dziecko przeżywa smutek albo płacze, to po prostu sobie przy nim pobyć i pozwolić mu i nie jakby z takiego dorosłego miejsca po prostu potowarzyszyć mu w tym. I kilka razy w życiu mi się to udało, a kilka razy mi się to kompletnie nie udało, więc no nie ma macierzyństwa bez popełniania błędów, chociaż one bolą i trudno to jest jakoś tak, jak tak sobie zerkam wstecz, to są takie chyba najtrudniejsze rzeczy dla mnie. No właśnie, bo często jest tak, że nam się wydaje, że te powody do płaczu naszych dzieci to są takie błahe i takie bez sensu. To są takie dramaty, nie? A to są takie dramaty głębokie, wewnętrzne i teraz jakby uznać ten dramat, pobyć, dać prawo do tego, że się w taki sposób przeżywa. No dzisiaj już wiemy, no dzisiaj to już wiesz, jakby wiemy to, że to jest tak, jak to jest strasznie ważne do tego, żeby człowiek w ogóle uznawał to, co czuje i dawał sobie prawo czuć to, co czuje, nie? No ale to nie jest jakieś, to jest strasznie trudne. No, to trzeba tak jakoś mieć naprawdę ogromną robotę ze sobą wykonaną, żeby mieć przestrzeń i miejsce na emocje swojego dziecka. No i tego nie miałam, no. To dobrze słyszeć. Nie, naprawdę jakby cieszę się, że żyjemy w takich czasach, w których ta wiedza dotycząca psychologii naszej i dzieci, w ogóle emocji jest dużo łatwiej dostępna i tak propagowana szeroko. Odruchy mamy, jakie mamy, ale przynajmniej to sięgają nas jakieś sygnały, jakieś informacje ze świata, na co warto zwrócić uwagę, jasne, czego nie robić i jak siebie słuchać w tym i jak być dla siebie oparciem i dla dzieci oparciem. Wiesz co, to jest tak, że we mnie coś jakoś tak strasznie głęboko protestuje w takim budowaniu takiego mojego obrazu z tej wiedzy, którą posiadam dzisiaj, bo ja dzisiaj mam za chwilę 57 lat i być może, no zdecydowanie więcej wiem, rozumiem i czuję niż wtedy, kiedy moje dzieci były małe i pewnie zawsze tak jest, no, że ta droga nas dokądś prowadzi, do jakiejś wiedzy i tą wiedzę mamy zawsze za późno i zawsze nieadekwatnie i nigdy w tym momencie, kiedy ona jest potrzebna, to jeszcze jej nie posiadamy, więc ja bym wolała raczej o sobie mówić, jako o osobie, która popełniła mnóstwo, czasami nawet kardynalnych błędów i teraz jakby się uczy, jak to w sobie pomieścić i powiedzieć, okej, narobiłam, jak umiałam. Mhm. Jak, nie będąc artystą, korzystać z zasobów sztuki i kultury, żeby to nam służyło w sposób terapeutyczny? Masz jakiś taki... Wiesz co, dla mnie jest jakoś receptka? Bardzo, bardzo ważne takie rozróżnienie między artystą a twórcą. I ja co do słowa artysta mam dużo takich mieszanych uczuć i ono nie wywołuje we mnie wyłącznie pozytywnych jakichś skojarzeń. Natomiast myślę, że potencjał twórczy jest w każdym człowieku, że jesteśmy w ogóle istotami twórczymi, mhm. co widać bardzo dobrze po dzieciach, a potem jakoś się to w procesie socjalizacji pacyfikuje. Albo zakorkowuje, albo, ale nie zanika. I że ten potencjał twórczy jest w każdym i że to doświadczanie siebie przez obcowanie z twórczością lub tworzenie lub jedno drugie jest jakimś takim sposobem, strategią przeżycia i też sposobem, formą spędzania życia, do której no jakoś fajnie jest ludzi zbliżać i pokazywać im, że to jest fajnie, że tak mogą też, nie? I doświadczać tego, jak się otwierają i że też mogą. No właśnie, ty to bardzo robisz i ja widziałam, jak ty to robisz innym i zrobiłaś to też mnie, bo na przykład nie wiem, po muzykę sięgamy w zasadzie wszyscy. To jest takie uniwersalne narzędzie mm-hmm. autoterapeutyczne, regulacji emocji, z którego sobie korzystamy wszyscy na co dzień. Ale ty mnie nauczyłaś doświadczać poezji i używać jej właśnie również jako takiego filtra i regulatora, tak. i narzędzia, narzędzia i do kontaktu ze sobą, wiesz, mm-hmm. bo tak ja ostatnio jakoś mi się to nazwało, że kiedy ja sięgam po poezję, chyba wtedy, kiedy potrzebuję się ze sobą skontaktować i ta poezja mi pomaga w ogóle jakby w tym kontakcie, nie? A no właśnie, a pomaga w ten sposób, o czym żeśmy sobie już tutaj w tej audycji rozmawiali z Grzegorzem Uzdańskim nawet przez dwa odcinki o poezji i jej przeżywaniu, że nie ma żadnej konkretnej interpretacji czy sposobu rozumienia konkretnego wiersza. Po to te wiersze są? Żeby po prostu ich sobie doświadczyć. Tak. Dzisiaj tak, a za tydzień zupełnie inaczej. Tak, tak. Super, bardzo ci dziękuję za to, że mnie z tą poezją zaprzyjaźniłaś. Bardzo ci jestem za to wdzięczna, zresztą nie tylko za to i bardzo ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Ja ci dziękuję bardzo, to rozmawianie o przyjemności. Ja sobie to wpiszę do CV. Moją gościnią była Agnieszka Glińska, doktor habilitowana, aktorka, reżyserka, psychoterapeutka. Pedagożka. I pedagożka. Bardzo dziękuję. Dziękuję i ściskam bardzo. Państwa bardzo ciepło. Do usłyszenia za tydzień w przyjemności po mojej stronie. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I'm a man whose dreams are all deserted. I've changed my face, I've changed my name. But no one wants you when you lose. Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not beaten yet. Don't give up on all you can make it good. The worst I'd all around. Never thought I would be affected. I thought that we would be the last to go. It's so strange how things turn. Draw the night towards my home, where I was born on the lakeside. As daylight broke, I saw the earth. The trees had burned down to the ground. Don't give up, you still have us. Don't give up, we don't need much of anything. Don't give up, 'cause somewhere there's a place where we belong. Rest your head, you worry too much. It's gonna be alright. When times get rough, You can fall back on us. Don't give up. Please don't give up. Gotta walk out of here. I can't take anymore. I'm gonna stay. Don't give up now. We're proud of.